mão pra la playa. Forró mis ideas nyár, rohan a szív egy másik után. Könnyű zápor és sőt, szökik, mint a forró szerető. A nap fent jár az égen és a vízben táncol. Vida mía. Olyan ismerős a dallam, a gyangerőt, hogy hallom.